Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 10. У рамонтны док Гановерскага порта прышвартаваўся расійскі эскадраны браняносец «Святы Андрэй». Каманда па-ранейшаму несла баявую вахту, хоць і мусіла прасіць тэхнічнай дапамогі ў нямецкага берага. На караблі пры адкрытым замку выстраліла 305-міліметровая гармата галоўнага калібру. Пасля магутнага выбуху дах вежы адкінула на насавы мостік, пасунуліся з месца пліты брані, былі пашкоджаны паравы кацёл, мачтавая сцяньга і светлавыя люкі. Загінула 5 матросаў і мічман, 7 параненых. У карабельным лазарэце не хапала месцаў, і найбольш цяжкага, кантужанага, з разарваным жыватом капітана трэцяга рангу Мікалая Баранава адвезлі ў Гановерскі шпіталь. За тыдзень разам з інжынерамі дока карабельная каманда ліквідавала непаладкі, але нямецкія спецыялісты, афармляючы каштарыс для пецярбургскага адміралцейства, здзіўлена прызналіся. Карабель усяго 3 гады на вадзе, а здаецца жалезнай развалінай. Не нашая, канечне, справа, але як яго можна было выпраўляць у рэйд? Ад верхняга канта брані па ўзвесь борт ідзе 30-40-міліметровая шчыліна, прыхаваная за маскай. Заклёпкі ў перагародках вываліліся. Малодшы афіцэр, які перакладаў гэта, ніякавата апусціў галаву, а капітан гучна адрэзаў: «Калі ёсць шчыліна, значыць, яна павінна быць, а клёпкі лепш у сябе шукайце». Браняносец «Святы Андрэй» загрузіўся вуглем для паравых машын, папоўніў запас вады і зноў выйшаў у мора. А капітан трэцяга рангу Баранаў застаўся ў шпіталі. Калі крыху ачуняў, яму перадалі заклеены сургучом канверт. «Пасля выздараўлення дабірайцеся нашымі камерцыйнымі суднамі ў Кранштадт», загадваў капітан браняносца. «Ад усёй каманды жадаю поспехаў». І Мікалая Баранава апанавала туга. Яна дакучала больш, чым боль, якія тут поспехі. Жывот зашылі, а вось вока не ўратавалі. І каму ён цяпер такі патрэбен? Спішуць з флоту і ўсё жыццё пад якар. Крыху весяліў новы сусед па палаце, русявы докер Адольф з забінтаванай рукой. Родам ён быў аднекуль з-пад прускага мемеля Клайпеды і крыху мог гаварыць па-расійску. На ноч часта сыходзіў да фрау і аднаго разу спакусіў зрабіць тое і Баранава. «Адзначым выздараўленне», – прапанаваў. «На прыстані выдатная піўніца ёсць». І, заўважыўшы няёмкасць марака, дастаў з кішэні чорную атласную стужку, прыкрыў ёй сваё вока, маўляў, зрабі так, і падрахаваў: «Гуд, зэр гуд, корошо, дубіст Кутузов!» У адказ Баранаў нават усміхнуўся. За багата накрытым сталом ён на некаторы час забыў на сваё гора. У расчыненае вакно залятаў саладжавы марскі вецер, віно і віскі бадзёрылі яшчэ маладую кроў, аб чымсьці весела сакаталі кабеты насупраць. Адольф агучваў тост за тостам. Ачуўся капітан у паліцэйскім пастарунку з яшчэ большым галаўным болем, чым пасля кантузіі. На руках кайданкі, пад спінай грубы матрац, парваная кашуля ў крыві, памацаў, а ніякіх ранаў. Кроў не ягоная. І вось допыт. «Ну што, хэр капітан?» Праз перакладчыка спытаў яго чалавек у штатскім з белымі брывамі і вейкамі: «Можаце штосьці сказаць у сваё апраўданне?» «А што здарылася?» Баранаў паспрабаваў прыўстаць, але альбінос нахмурыўся, злосна паказаў на табурэт і энергічна хітнуў галавой. «Шайзе, ён яшчэ дурнем прыкідваецца. Вы, хэр Баранаў, учора забілі падданага германскага імператара, кваліфікаванага докера Адольфа Фішара». Словы ўзарваліся, як кароткія кулямётныя чэргі, і рыкашэцілі па распаленым мозгу арыштаванага. Альбінос вытрымаў паўзу, адсунуў шуфляду, выклаў з яе нож і працягнуў Будзёна. «На прадмеце злачынства вашыя адбіткі, сведкі, дзве фрау з суседняга рэстараннага століка і афіцыянт. Паўтараю зноў, штосьці ў сваё апраўданне заявіць можаце?» Змрочны шэры пакой пайшоў перад вокам Баранава ў круга, яго ледзь не званітавала. «Што ж, не, дык і не!» Следчы наспех сабраў нейкія паперы і падрахаваў: «Перадаём справу ў суд, гадоў 20 турмы вам гарантаваныя, час падумаць будзе, як кажуць, «Die Zeit hält alle Wunden». Баранава нібы працяла токам. «Як забіў Адольфа?» Барана усіліўся ўзгадаць заканчэнне страшнага вечара, але далей за новапрынесеную бутэльку віскі з пазалочанай этыкеткай і гартанны смех рыжай немкі з нафарбаванымі вуснамі узбуджаныя клеткі ягонага мозга не даходзілі. «Як?» Выкліканы канваір прыціснуў яго да табурэта, а следчы альбінос працягваў спакойна: «Звычайна, і вы не спішыце ўсё на посткантузійны сіндром. Два ўдары ножом пад сэрца за тое, што хэр Фішар паспрабаваў абараніць ад вашага п'янага ганьбавання нямецкую кабету. Бедалага сканаў па дарозе ў шпіталь і ўвесь час паўтараў: «Фюр вас, за што?» Перад медыкамі першымі з'явіліся рэпарцёры, і я ўяўляю, якімі будуць заўтрашнія газетныя перадавіцы. Ды вы, думаю, яшчэ паспееце з імі азнаёміцца, як і вашыя суродзічы ў Расіі. Бывайце!» Следчы склаў паперы ў тэчку і пакрочыў да жалезнай дзвярыны, каля якой спыніўся. Хаця газеты могуць выйсці і без тых крыклівых перадавіц. Ён вярнуўся і кінуў тэчку на стол. Баранаў запытальна, не дыхаючы, утаропіўся ўцалелым вокам у бялявага следчага. «Здзейсненае кідае тень на братэрскія адносіны і паміж нашымі войскамі, і паміж нашымі імператарамі, і мы б маглі пра ўсё забыць. Так, забыць, як страшны хмельны сон, калі б з вашага хэр-капітан боку адчулі раскаянне і займелі дарадцу, памочніка, і вы б змаглі тады спакойна вярнуцца на радзіму». «Што? Што я павінен зрабіць?» Баранаву па-ранейшаму не хапала паветра. Следчы грэбліва адхінуўся ад стала і прыклаў назад наравісты чуб. «На пачатку заплаціць сям'і Фішара 300 000 марак». «У мяне няма столькі грошай». У руках Баранава, здалося, парвалася апошняя канатная вяроўчына. «Ну, то і няма больш размовы». Следчы нахіліўся над сталом да агаломшанага забойцы і прашаптаў: «Зрэшты, паспрабуйце іх зарабіць. 3-4 вашыя інфармацыі, важныя інфармацыі пра стан спраў у ваенным флоце и вы будете мець больш. Вока Баранова выявила у одночас нямы дакор, спалох и задуменне. Только не починайте цяпер про нейкую там здраду присязи ды іншае. Вы, як вопытны марскі офіцер, ведаеце, што нямецкі флот нашмат адстае ад расійскага, і вашая магчымая супраца толькі на мілю наблізіць нас да разумення вашых поспехаў, а пад сцягамі нямецкага флоту вы ўрэшце будзеце мець найбліжэйшага саюзніка. І без паўзы, калі згодныя, падпішыце вось тут і спакойна едзьце ў свой Кранштадт. «Дык а што ж я буду ведаць?» Голас капітана трэцяга рангу задрыжэў. «Мяне ж спішуць па інваліднасці на бераг». У душы следчага заігралі трубы, і ён зразумеў, што трывала зачапіў на свой шпіёнскі кручок чарговую рыбіну і ледзь стрымліваў экстазную асалоду. Ён, граф Генрых фон Люцыус, адчуваў сябе ў падобныя хвіліны шчаслівым вампірам, і калі б яму ўдалося ў тую ж хвіліну падбіць варожы крэйсер, радасць была б у шматкроць меншай. «Думаць пра інваліднасць у вашым узросце рана!» У ход пайшлі загадзя прадуманыя загатоўкі. И не настолькі, поверьте, ваше адміралтейство богатое, каб раскидываться капитанами. По вертанне адразу ж письмово звернитеся до морского министра и до его великости императора с просьбой покинуть вас у штатных шерагах. Расповедите причины инвалидности. Зрэшты, калі все будет добра, мы вам зробим другое вока. Сами не поверите». Думаем, вас усё ж пакінуць пры штабе, пры адміралтействе, у горшым выпадку пры марской акадэміі. Вось і ўсё. Баранаў страшэнна захацеў піць, але не меў сілы сказаць аб тым. Пракаўтнуў даўкі камяк і не адводзіў вока ад следчага. «Усё», — паўтарыў той, — «збірайцеся дамоў». Калі уладкуецеся на новым месцы, дайце ў газету «Кранштадцкі веснік» аб'яву. Мужчына сярэдняга ўзросту шукае дапамогі ў вырабе вочнага пратэза. Адрас. Да вас прыйдзе наш чалавек. Яго словы вам, паважаны, якое вока патрэбнае, левае ці правае. Адкажаце, узяў бы два, хай адно ў запасе будзе. За кожнае вартае ўвагі паведамленне пра ваенны флот будзеце атрымліваць па 2000 расійскіх рублёў, за падводныя лодкі 5. Так што пастарайцеся працаўладкавацца вышэй, ну і не ўздумайце віляць. Ведайце, як што не так, вашая справа аб забойстве адразу ж будзе перададзена ў расійскі вышук, і ў справу дадасца яшчэ ўцёк з месца злачынства. Вам, як і нам, гэта трэба? І альбінос зноў колкім позіркам прасвідраваў, як удаў зайца Баранава, а напрыканцы сцібануў прымаўкай. «Як кажуць у вас на флоте, гросе шіфе махн гросе фат!» «Вялікаму караблю вялікае плаванне». Пакуль са знямелага капітана трэцяга рангу знімалі кайданкі і налівалі яму вады, Генрых фон Люцыус бадзёра шпацыраваў па турэмных калідорах і бесперастанку усміхаўся. Ледзь не ляпнуў гэтаму аднавокаму дурню: «Besser ein Auge verlieren als den guten Ruf». Лепш страціць вока, чым добрую рэпутацыю. Трэба завязваць з гэтымі філалагічнымі букетамі. І нечакана пераскочыў на іншае. Напэўна, не варта фарбавацца ў чорнае, белае паланяе хутчэй, і не забыць бы праставіць фішару піва.